بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تري ستة mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1440 katika darasa ya kitabu Sharih Sunna lilimam at-Tabari rahimahullahu ta'ala bi sharh al-Shaykh al-Aziz al-Rajihi hafidhahullahu ta'ala. Tulifikia maneno al-musannif rahimahullah alipozungumzia itikadi yake ambayo ndio itikadi ahli sunnati wal jamaa katika kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala آخرة. فقال رحمه الله: وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكيكاو كريتشوبيتا يليزا من نهايو نكسوما شرح الشيخ الراجحي حفظه الله كتكهايو بإذن الله تعالى ليور تسوغن بيلي kuisoma dalili aliyoitaja katika kuthibitisha msingi huu na itikadi hii ya ahlu sunnati wal jamaa. Na kama ilivyo kuwa ahlu sunnati wal jamaa itikadi yao wameinywa kutoka katika Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam وفهم يا سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا ابن فضيل وحدثنا تميم بن المنتصر ومجاهد بن موسى قال تميم أنبأنا يزيد قال مجاهد حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا ابن الصباح قال حدثنا سفيان ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون جميعا عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجل اليماني رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر. نتوما صلى الله عليه وسلم وتواضع أليكوانايو أليكواكي كابا موجنا مصحباواكي سيكو موجا usiku akiwa amekaa pamoja na msahaba wake, fanadhara ila alqamari laylat albadri, akautizama mwezi, laylat albadri wa hiya laylatu allati yaktamilu fiha alqamar, ni usiku ambao mwezi hutimia. Wayuqalu lahu Badr at-Tamam, hujulikana usiku huu kama Badr at-Tamam sababu ule mwezi huwa umetimia. Kwa hivyo ule mwezi waitwa Badr at-Tamam, na hii huwa ni tarehe 14 kuamkia 15, ule mwezi huwa umetimia. Kwa Mtume SAW akautizama ule mwezi, baada ya kuutizama faqala, akasema innakum ra'una rabbakum azza wa jalla, na kuna riwaya innakum satarawna rabbakum yawm al-qiyama, innakum ra'una rabbakum azza wa jalla kama tarawna hadha al-qamar, hakika nyinyi mtakuwa ni wenye kumuona Mola wenu mlezi azza wa jalla kama mnavyouona huu mwezi. والمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون هذا القمر أي أنكم ترون الله حقيقة مثل ما ترون الآن القمر حقيقة. نما قصدي يمتوم صلى الله عليه وسلم قسيمة كما منبوونه هو ميزي ni kuwa mutamuona Mola wenu kwa uhakika kama mnavyouona huu mwezi kwa uhakika. Kuna mtu ana shaka juu ya kuona ule mwezi, kuna aliye na shaka. Kwa hiyo kama vile mtakavyouona au kama vile mnavyouona huu mwezi, ndivyo mtakavyomuona Allah subhanahu wa ta'ala. لا تضامون في رؤيته هم تصنغمانا عن لا تتزاحمون في رؤيته هم تصنغمانا كتك كموانا مولاوينو كما فيديو كتزام مويزي ونبوتيميا كلا أنينيني وماتو أونا bila ya kusongamana wala kusukumana wala mbona mimi sioni, watu wote waona. Ay kama annakum la tazdahimuna fi ru'yati al-qamar kadhalika tarawna Allah haqiqatan bighayri izdiham, kama vile nyinyi leo hamsongamani katika kuona mwezi, kadhalika mtamuona Allah azza wa jalla kwa uhakika bila ya kusongamana. والتشبيه هنا كما قال العلماء للرؤيا بالرؤيا للمرء بالمرء. Kinachofananishwa hapa ni namna ya kutizama wala sio kinachotizamwa. Bimaana Mtume wa sallama hakumfananisha Allah na mwezi, bali alifananisha namna watakavyomuona Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa watamuona kama walivyouona ule mwezi siku ile ulipotimia bila ya kusongamana. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يعني ثم ذكر موجب نيلها وسبيل تحصيلها. كشمتوم صلى الله عليه وسلم akataja njia itakayo kupelekea wewe kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Kile ambacho kitakacho kuwajibishia wewe kumuona Allah azza wa jalla kesho kiyama ni amali njema, ni mtu kufanya amali. Haitoshelezi kuitakidi kuwa Allah ataonekana kesho akhira, iwe tayari ishakupa dhamana kuwa wewe utamuona Allah subhanahu wa ta'ala. La, bali kuna amali yahitajika Muislamu afanye amali. Wa a'zamu amalin litahsili hadha an-na'im al-'azim iqam as-salah, na amal kubwa zaidi itakayo kupelekea wewe kupata neema hii ni kusimamisha sala. Qala fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i ash-shamsi, kiwa mtaweza msishindwe kuitekeleza swala kabla ya kuchomoza kwa jua. Swala gani? Salatul fajr. Wa qabla ghurubiha salatul asr, faf'alu, basi fanyeni. Wa dhakara sallallahu alayhi wa sallam salatul fajr wal asr تنبيها على عظم هاتين الصلاتين. نمتوم صلى الله عليه وسلم أمتاجا صلاة زنبيلي صلاة الفجر وصلاة العصر إلي كتتنا بيش سيسي جويا أمهيم نو تكوف نقوب وصلاة زنبيلي صلاة الفجر وصلاة العصر ولهما خصوصية في الفضل. كتك صلاة تانو هذه صلاة ميلي زنا خصوصية كتك فضلة بمعنى الله سبحانه وتعالى أمز خصيشة وفضلة نينجي كلك صلاة نينجين لم ينغوني وفضلة زاكبه ni hadithi ya Mtume sallama inayotaja taaqubul malaika, kule kupishana kwa malaika. Kupishana alfajiri wakati watu wanaposali salatul fajri na kupishana jioni, wale wa usiku wakaingia jioni na wakatoka alfajiri, na wale wa mchana wakaingia alfajiri wakatoka jioni. Na hii ni mojawapo katika ahadith nyingi. Kad warada fi hataini salataini khasa ahadith kathira thabatat ani nabi sallallahu alayhi sallam. Kuna ahadith nyingi nyingi sana ambazo zaeleza fadla ya sala hizi mbili, bali na makamio makali ya kuacha sala hizi, kama kwa mfano salatul asri yamekuja makamio makali kwa mwenye kuacha salatul asri, kaanama utira ahluhu, au kama qala alayhi salatu wassalam, anayekosa salatul asri ni kama aliyekosa jamaa zake, familia yake. Kadhalika salatul fajri ikawa ni swala nzito kwa wanafiq, na Mtume صلى الله عليه وسلم mpaka akafikia kuwa na hamu ya kuchoma majumba ya wale ambao hawahudhurii salatul fajr kwa jamaa. Na nyingi katika hadith zinazoonyesha uzito wa sala hizi mbili. Faman hafadha alayhima wajada ma'unatan liada'i ma siwa dhalika min alfara'id. Na kuna siri hapa kuwa mwenye kudumu katika kuziswali swala hizi mbili kwa jamaa basi biidhnillahi ta'ala zitakuwa ni sababu ya yeye kusaidika kutekeleza faradhi za ibada zilizobakia, si za swala tu bali ya ibada nyingine zilizobakia. Wa bi khassa al-fajr لانه مفتاح اليوم هذا صلاه الفجر بسبب انه funguo ya siku yako ومن ضيعهما فهو لما سواهما اضيع na mwenye kuzipoteza swala hizi mbili basi amali nyingine ataweza zaidi kuzipoteza. Salatu al-fajr anayisali upata uchangamfu wa hali ya juu katika siku yake nzima kwa sababu amefunguza siku yake kwa ibada tukufu ya swala, kama vile anayepitwa na salatu al-fajr siku yake nzima huwa kaslan, khabithu nafsi kaslan, nafsi yake huwa khabith na hupata uvivu kwa kutoiswali salatu al-fajr. Kwa hizi swala mbili amezikusudia Mtume sallallahu alayhi wasallam kuzitaja, kuna siri kubwa sana ndani yake, na ukitizama utakuta kuwa kuna mafungamano makubwa baina ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza swala. Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumza katika suratul qiyama akasema wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira wa wujuhun yawma idhin basira tadhunnu an yuf'ala biha faqira, kisha akasema kalla idha balagati taraqi وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كيش أسمانين فلا صدق ولا صلى. كهو هايوتي عذاب يليم باتا لأنه ما صدق وما صلى, لكن لو صدق وصلى أن ينجيكتك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Kwa kuna mafungamano makubwa sana baina ya mja kuitekeleza swala na kumuona Allah Azza wa Jalla siku ya kiyama. Na ndio maana hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja jambo hilo. Kwa kuna irtibat baina salati wa ru'ya. Faman dhayya'a as-salah dhayya'a ar-ru'ya. Atakayepoteza swala huyu amepoteza kumuona Allah Azza wa Jalla siku ya kiyama. Anayetekeleza sala huyu ataonana na Allah Azza wa Jalla siku ya kiyama, na atapata neema ya kumuona Allah Azza wa Jalla siku ya kiyama. Na ndio katika dua ya Mtume sallam kabla ya kutoa salamu, wa as'aluka ladhata an-nadhari ila wajhika al-karim min ghairi dharra mudhra wala fitnatin mudilla. Hii ni dua alikuwa akiomba Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ni ladha kumuona Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni akbaru na'imi ahli aljanna, neema kubwa kabisa ya watu wa peponi ni kumuona Allah azza wa jalla. Hawajapewa watu wa peponi neema ambayo itawafurahisha zaidi kama kumuona Allah Azza wa Jalla. Leo lau kama mtu amemkosa siku nyingi yule anayempenda, ima mzazi wake au ndugu yake mtoto wake, kwa miaka mingi sana, waonaje siku akimuona ile furaha anayokuwa nayo? Ushawahi kupatwa na jambo kama hili, kuwa kuna mtu hujamuona siku nyingi na ni mtu ambaye wampenda, mara ghafla huyo wamuona? Nafikiri mshawahi kuwaona watu vile huwa na furaha. Sasa ikiwa huyu kiumbe mtu huwa na raha kiasi hicho, kaif khaliqu as-samawati wal-ard, muumba wa mbingu na ardhi ambaye alimwabudu huyu mja akiwa yuwampenda, atamani kumuona siku hiyo amuone, kuna ladha kweli kubwa zaidi kuliko hii. Lakini hii ladha haitoshelezi mtu kuitakidi peke yake, lazima afanye nini? Amal. Kisha tizama hapa Mtume sana sana, fa in istata'tum alla tughlabu, bimaana kuna watu hushindwa kwa sababu vinavyosababisha mja kushindwa ni vingi sana katika maisha yake ya dunia. Kuna vitu vingi sana leo vimewazuia watu kutekeleza ibada ya swala. Kuna watu wakosa kuswali kwa sababu ya kigozi kimepulizwa na upepo, chapigwa kulia na kushoto, kulia na kushoto, kisha mmoja akichukua akitia ndani ya neti, watu wapigikili hee, fujo. Swala ya mpita, swala ya mpita kwa kuangalia kigozi chapigwa kulia na kushoto. Wala sio yeye anayecheza, yeye amekaa yatafaraj aangalia, kisha akitoka sema tumeshinda. Wewe unshindwa baba, aliyeshinda ni yule aliyeingia peponi. La yastawi ashabun nari wa ashabul janna, ashabul jannati humul faizun, ashabul jannati humul faizun. Wa man yuti' Allaha wal rasula wa yakhsha Allaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Wataka kufaulu, mtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, na umche Allah subhanahu wa ta'ala, wewe utakuwa katika wale waliofaulu na kushinda. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-janna faqad faz, akasahau fauzi ya akhira, akawa afikiria fauzi ya kigozi kimefurishwa na upepo, aona ndiko kufaulu. Wangapi katika watu leo adhana yaadhiniwa ameketia simu yeye mpaka watu wamaliza kuswali, hajanyanyua kichwa chake katika simu yake? Wangapi? Kwa hivyo ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa atakuwafikisha usishindwe katika kuitekeleza ibada yako kwa wakati wake. Kwa jamaa hii ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu leo kuna vitu vingi sana watu wamefuata vya kupoteza umri wao na wakati wao. Leo imekuwa wakati ni kitu sahali sana kwa mtu kipoteza, wala mtu wajali. Lakini hatushangai na awamu, sababu ami hana elimu, hajui. La shangaza zaidi ili jambo likapatikana kwa talibul ilm, talibul ilm ambaye afahamu umuhimu wa wakati na umuhimu wa ibada, kisha akawa yeye ndiye wa kwanza kabisa kupitwa na ibada. Swala yapita, pengine afanye upuzi fulani, wakati wapita afanye upuzi fulani. Ama ukamwona talibul ilm ameketi na ami, mtu ami hayumo, hayumo katika dini, haelewi, yumo naye, alafu yule ami ndio yomvuta yeye. Na mara nyingi huwa hivyo, sababu nafsi tayari ya mili katika upuzi, na wewe waenda kwenye watu ambao wapenda upuzi, ukamwona huyo apitwa na ibada ya swala, swala yapita, habari hana, wakati wake wenda bure, habari hana. Sallallahu alaihi wasallam, fa in istata'tum an la tughlabu. Kwa hivyo mtu ajipinde asishindwe. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. كيشا كسوم اي آية. قال ولفظ الحديث لحديث مجاهد قال يزيد عن ابن هارون من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله. صحيح والله. Kumebakia nini ikiwa mtu atakadhibisha hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mwenye kukadhibisha hii hadithi yuko mbali na amejitenga na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Halafa ghaira marratin, kisha akaapa Yazid ibn Harun akaapa zaidi ya mara, wallahi والله والله من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله. نأبه كويلي أن يكذب شيء حديث يكون بارنا ميتينغنا الله نمتمواك. وأقول أي مجاهد مجاهد سيما وأقول أنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق يزيد وقال الحق. أمي سيما كويلي متوم صلى الله عليه وسلم نسيسي تواميني هيلو na amesema kweli Yazid kuwa anayekanusha na kuikadhibisha hii hadithi yuko mbali na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Waqala al-haqqa, na amesema kweli na haki. Yani Yazid ibn Harun amesema haki. Leo nafikiri nikieleza haya yatosha insha Allah ta'ala. Katika kikao kingine tasoma maelezo ya sharih hafidhahu Allah ta'ala katika hadithi hii. Naktafi bihadha alqadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.